हो डायरी, गाए तेरी शायरी। पम पम पम पम पम पुरणो, पम पम पम पम पम पम पुरणो। डायरी हो डायरी, गाए तेरी शायरी। तू लाखों में एक बला, कब लगेगी हाथरी। डायरी ओ डायरी, तेरे पन्ने पढ़ू तो जानू जानू मेरे राज की बातरी बातरी। दिल में तेरे हाय, दिल में तेरे जगह बहुत है, आशिक तेरे हजार री। डायरी बाहर से तू लाल छोकरी, अंदर गोल मालरी, अंदर गोल मालरी। तेरे पल्ले पड़े जो भोला, पहुँचे वो शमशान री है, पहुँचे वो शमशान री। डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी। मच्छर की तू माशुक लैला, टेढ़ी तेरी चाल री, टेढ़ी तेरी चाल री। तू साकी उस महकाने की, जहर के जिसमें जामरी है, जहर के जिसमें जामरी। डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी, डायरी हो डायरी, डायरी। Thank you.